tenang dan takkan menangis si malam. Tuk tetap berdiri, ku melawan hari. Ku akan berarti, ku takkan mati. Mungkin masa ku telah berlalu, mungkin hatiku tak berbentuk lagi. Rasa